verslaat, ben ik alleen. Je hebt dan immers om me heen. Ik rook mijn laatste sigaret. Dan ga ik alleen naar bed. Mijn gedachten doen zo'n pijn. Waar zou je vanavond zijn? Het is al 2 uur in de nacht. Ik heb nu lang genoeg gewacht. Du denkst nu dat du alles moogst van mij. Ik zit hier in die kooi, die is van mij. Wat ben ik toch dom, dat ik hier was. Ja, wacht, ik doe nog steeds de ganse nacht. Du denkst nu dat du alles moogst van mij. Maar dat is nog vanaf, niks meer voor mij. De leugen het gewonnen van de trouw. Wat wist ik voor een vrouw? Ik vroeg dich om niet te gaan. Het is toch zeker nog niet gedaan. Een kloppend hart, een stil verdriet. Wat ik voel, begrijp ik niet. Heb ik soms het fout gedaan? Kunnen we zo verder gaan? Het is niet dat ik dich heb verliefd. Du hebst toch zeker geen spijt. Du denkst nu dat du alles moogst van mij. Ik zit hier in die kooi, die is van mij. Wat ben ik toch dom, dat ik hier was. Ja, wachten doe ik steeds de ganse nacht. Du denkst nu dat du alles moogst van mij. Maar dat is nog vanaf, niks meer voor mij. De leugen het gewonnen van de trouw. Wat wist ik voor een vrouw? De leugen het gewonnen van de trouw. Wat wist ik voor een vrouw?